beni dereden, geçir beni dereden. Al eline feneri, al eline feneri, geçir beni dereden, geçir beni dereden. İnce belli Fatime, ince belli Fatime, bakıyor pencereden, bakıyor pencereden. İnce belli Fatime, ince belli Fatime, bakıyor pencereden, bakıyor pencereden. Sevdalık çekenleri, sevdalık çekenleri,